Raz, raz. Aj, aj, aj. Lajtowo, lajtowo. Wierz mi na słowo. Taki styl życia jest tu już od dawna. Z początku ławka, teraz nieco wyższa stawka. Pozdrawiam ziomków Piotrka i Pawła. Kiedyś byle czym i byle urwał się film. A teraz Jean Gordons i Porto. I co? I latamy po tym jak Concord. To jest ta chwila polana, ty chwila ziomów, co się martwisz? Zaraz będzie Bacardi, musi być do parki. Muszą być pełne szklanki. I tak co 5 dni, przy barze umieram. Czekam 5 dni, by pozbyć się kasy z portfela. To jest rzeczywistość chora i chora historia. Jaki morał? Dobrze, że nie piję co dnia. Wszystko przez to, że mam te kilka zeta w spodniach. Wszystko przez to, że moja krew promili głodna. Promili głodna. Cierpliwie czekam przez 5 dni tygodnia, aż nastąpi weekendowa agonia. Trochę kasy mam w spodniach, sprawdzę jak forma to norma. Weekend, koledzy, agonia. Cierpliwie czekam przez 5 dni tygodnia, aż nastąpi weekendowa agonia. Trochę kasy mam w spodniach, sprawdzę jak forma to norma. Weekend, koledzy, agonia. Na 7 dni tygodnia istnieją takie dwa, gdzie 2-4 ha muzyka gra i plan. Jestem sam z ludźmi, którymi znam. Uderzam na super sam, a tam wzrok skierowany na jedną półkę. Sponsorowano przez Polmo spółkę, czego skutkiem zarządzam zrzutkę. Wychodzę z kubkiem, kierunek na górkę lub na jakąś domówkę. To znane miejsce, witamy się ponownie. Rozsiadam się wygodnie, ale wiesz, nic tu po mnie. Uderzam na barek, krótki dialog z barmanem. Za setów parę mam browarek, patrzę na zegarek, jest piątkowy wieczór. Dopiero początek, jak co weekend o tej porze gubię gdzieś rozsądek. Napoje z prądem elektryzują mi żołądek. To 4 razy w miesiącu imprezy kopię. Cierpliwie czekam przez 5 dni tygodnia, aż nastąpi weekendowa agonia. Trochę kasy mam w spodniach, sprawdzę jak forma to norma. Weekend, koledzy, agonia. Cierpliwie czekam przez 5 dni tygodnia, aż nastąpi weekendowa agonia. Trochę kasy mam w spodniach, sprawdzę jak forma to norma. Weekend, koledzy, agonia. Niech się upewnię dokładnie, czy czaisz, to jest piątek. Znaczy mięśni, paraliż, znaczy myśleć. Nie ma tu nad czym, słowo wystarczy. Należy u mnie do tych rzadszych. Wspólnie odjebiemy ten teatrzyk, bo my jebiemy to jak na nas patrzysz. Wiesz, mam tu ludzi dwóch, trzech albo więcej. Bestia się budzi, pole jej czym prędzej. Ojej, ale trzęsą ci się ręce. Ej, weź się przyłóż i rób to z sercem. Na darmo chyba z tym kieliszkiem nie sterczę. Nie ma wybacz, bez procentów się męczę, ale... O czym to ja, czym mnie zapomniał? Aha, no tak, weekendowa agonia. Cierpliwie czekam przez 5 dni tygodnia, aż nastąpi weekendowa agonia. Trochę kasy mam w spodniach, sprawdzę jak forma to norma. Weekend, koledzy, agonia. Cierpliwie czekam przez 5 dni tygodnia, aż nastąpi weekendowa agonia. Trochę kasy mam w spodniach, sprawdzę jak forma to norma. Weekend, koledzy, agonia. Agonia.